संकीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम नमापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्च परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्भ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण अथ नवमः श्रीमद्भागवत छठा स्कंध अध्याय 9। श्री शुक उवाच तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठ मन्नादमिति शुश्रुम। भगवान शुकदेव ने परीक्षित को कहा, ऐसा हमने परंपरा से सुना है कि विश्व रूप के तीन सिर थे, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति शुश्रुमा। वे एक मुँह से सोमरस का पान करते थे, दूसरे से सुरा का पान करते थे, तीसरे से अन्न का सेवन करते थे। देवता असुर मनुष्य तीनों के प्रति उनके हृदय में लगाव था, अपनत्व था, इसलिए तीन प्रकार का वे भोजन करते थे। सोमरस का पान करके देवताओं को तृप्त करते थे, सुरा का पान करके असुरों को तृप्त करते थे, अन्न का सेवन करते थे, क्योंकि देवताओं को उन्होंने कहा, मैं तो शिलोंच वृत्ति से जीविका निर्वाह करने वाला ब्राह्मण हूँ, इससे लगता है जब वे आचार्य या पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित नहीं थे, तब शिलोंच वृत्ति से प्राप्त अन्न के द्वारा ही देव पितृ अतिथि कार्य का निर्वाह और उदर पूर्ति का प्रयास करते थे। तीनों में आसक्ति लगाव या अपनत्व होने के कारण वे एक मुख से सोमरस, दूसरे मुख से सुरा और तीसरे मुख से अन्न का सेवन करते थे। सवै वर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत् यस्य पितरो देवा सप्रशयम् नृप। राजन, उसके पीछे हेतु था, परस्पर विलक्षण तीन प्रकार का आहार वे क्यों करते थे? सोमरस का पान, देवान्न का सेवन है, दिव्यता का द्योतक है, दिव्य भाव का सूचक है, मानवोचित आहार अन्न है, लेकिन सुरा का पान तो आश्चर्यचकित करने वाला है। आखिर वे सुरा का पान क्यों करते थे, इसका रहस्य तुम सुनो। उनके पिता त्वष्टा आदि वारह आदित्य देवता थे। धाता मित्र अर्यमा शक्र वरुण अंशु भग विवस्वान पूषा सविता त्वष्टा विष्णु, ये द्वादश आदित्य हैं। द्वादश आदित्यों के अनुग्रह से उनका प्रादुर्भाव या जन्म हुआ था। पितृपक्ष के प्रति अपनत्व स्वाभाविक था। यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर विनय पूर्वक देवताओं को आहुति देते थे। देवताओं के पोषक थे, उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव विश्वरूप के मन में नहीं था। आखिर देवांश से उनकी अभिव्यक्ति हुई थी, द्वादश आदित्य ही उनके पिता के रूप में उन्हें प्राप्त थे। ऐसा होने पर भी अवदत् यस्य पितरो देवा प्रश्रयणम् सप्रश्रयम् नृप स एव हि ददौ भागम् परोक्षम् असुरान् प्रति। छिपकर संकोच पूर्वक वे असुरों को भी आहुति दिया करते थे। इसके पीछे भी कारण था, उनकी माता असुर कुल की थी, तो मातृपक्ष ननिहाल के प्रति भी अपनत्व स्वभाव सिद्ध था ही। मातृस्नेह के वशीभूत होकर वे यज्ञ करते समय धीरे से मंदस्वर से उच्चारण करके देवताओं को इस तथ्य का पता न लग जाए, संकोच पूर्वक हृदय से आह्लाद पूर्वक असुरों को भी भाग पहुंचा देते थे। अन्न का सेवन तो करते ही थे, मनुष्यों का अन्न चावल दाल रोटी आदि है, अन्न भक्षण करते थे, इसमें कोई दोष नहीं। यज्ञ शेष सोमरस का पान करते थे, इससे उनकी देवताओं के निमित्त संपादित यज्ञ में आस्था थी, यह भी दूषण नहीं। लेकिन असुरों को संतुष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए सुरा का सेवन करते थे और इस ढंग से आहुति देते थे, बलिन पदार्थ से, जिससे असुरों का पोषण हो। यह जो रम खुदैया वाला विश्वरूप का पक्ष था, उसे भला देवराज इंद्र कैसे स्वीकार करते, पसंद करते। अपना गुरु ही यदि गुप्त रीति से, सुप्त रीति से, चावपूर्वक भावपूर्वक अराजक तत्वों का, असुरों का, दैत्यों का, आतंकवादियों का पोषक हो, तो कैसे सही होगा। इससे विवाह की प्रथा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आपका जो शरीर है, मुद्गलोपनिषद के अनुसार, महाभारत के अनुसार 60 कौशिक है, 6 धातुओं का बना हुआ है। स्त्री पुरुष दोनों शरीरों में 6 धातुओं का समान रूप से सन्निवेश है। आरंभ की जो 3 स्थूल धातुएं हैं, वे माता की परंपरा से प्राप्त हैं, अंत की जो तीन धातुएं हैं वे पिता की परंपरा से प्राप्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्थूल शरीर, जरायुज प्राणियों का स्थूल शरीर, माता पिता के संसर्ग से प्राप्त स्थूल शरीर साठ कौशिक होता है। अन्नमय कोष के ही अच्छे प्रभेद हैं। तो शरीर में मातृ प्रदत्त अंश भी है, पितृ प्रदत्त अंश भी है। माता पिता का युग्म रूप ही मानो हमारा स्थूल शरीर है। मातृकुल के प्रति अपनत्व के कारण विश्वरूप असुरों के पक्षधर और पोषक थे। ब्रह्मा जी ने पहले ही देवराज इंद्रादि को कहा था कि विश्वरूप की एक त्रुटि की क्षमा करोगे तो विश्वरूप तुम्हारा कल्याण करते रहेंगे। उनके जीवन में एक त्रुटि है, वो भी निसर्ग सिद्ध है, असुरों के प्रति हृदय में अपनत्व। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, होते कांग्रेस में पक्ष लेते किसी और दल का अंदर से, होते भाजपा में पक्ष लेते किसी और दल का अंदर से। इसी प्रकार से विश्वरूप माता के प्रति अपनत्व के कारण, भक्ति के कारण, आस्था के कारण नाना मामा के वंश का भी पोषण करते थे। द्वादश आदित्य के योग से जन्म हुआ था तो पितृपक्ष का भी पोषण करते थे। मानवोचित आहार अन्न तो ग्रहण करते ही थे। मातृस्नेह वशानुगा, माता के प्रति स्नेह के वशीभूत होकर वे असुरों का पोषण करते थे। तद्देव हेलनम तस्य धर्मालीकम सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छेरसाण्यच्छिनद्रुषा। ब्रह्मा जी ने पहले ही सावधान किया था, असुरों के प्रति इनके हृदय में अपनत्व है, इस त्रुटि पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप होंगे। देवराज इंद्र जागरूक थे, अप्रमत्त थे कि असुरों के प्रति स्नेह को भला ये किस प्रकार प्रकट करते हैं, उसको जानने के समुत्सुक थे। जब उन्होंने देखा कि देवताओं का अपराध कर रहे ये असुरों के पोषण के लिए मलिन पदार्थ की आहुति देते हैं, स्वयं भी सुरा का सेवन करते हैं। नाम सुरा, अब पेटेंट किसके नाम है? असुरों के नाम। सुर सुरा, सुरा है ना, नाम तो सुरा है और सेवन करते हैं असुर लोग। बहुत विचित्र बात है। मरुदगण दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, देवराज इंद्र के अनुगामी बन गए। सुरा, सुर से संबद्ध होने पर भी असुरों के लिए प्रिय हो गई, असुरों का आहार बन गई। नाम है सुरा, सेवन करते हैं असुर। तो इंद्र ने देखा सुरेश्वर देवताओं के भी ईश्वर देवराज इंद्र ने देखा, धर्म की ओट में ये देवताओं का अपराध कर रहे हैं। माना कि सोमरस के द्वारा आहुति देते हैं, लेकिन कोई दूध में पानी भी मिला दे, मलिन वस्त्र भी मिला दे तो ठीक नहीं। इसी प्रकार से असुरों का पोषण करने के लिए मलिन द्रव्य का यज्ञ में सन्निवेश, असुरापान, इससे तो हम देवताओं का विलोप होगा। देवताओं के प्रति ये अपराध कर रहे हैं, जबकि ये पुरोहित के पद पर, राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आलक्ष्य तरसा भीतः तत्शीर्ष्णाण्यच्छिन्नदृशा, भीत लिखा है इंद्र डर गए, ऐसे आचार्य से हमारा भला कैसे होगा, हमारे शत्रु के पोषक, एक प्रकार से हमारे शत्रु के ही आचार्य होने योग्य हैं, इनका जीवन हमारे लिए कष्टकर है, ऐसे विश्वरूप को पुरोहित राजगुरु के पद पर अधिक समय तक रखकर हम अपना कल्याण भला कैसे कर सकेंगे। बस फिर क्या था, रुषा क्रोध के वशीभूत होकर शीर्षाणी अच्छिन्न उनके तीनों सिर को अत्यंत स्फूर्ति के साथ देवराज इंद्र ने काट दिया। इस प्रकार जिनको बहुत ही सम्मान पूर्वक, समारोह पूर्वक पुरोहित और गुरु के पद पर अभिषिक्त और प्रतिष्ठित किया था, परिस्थिति बस क्रोधित होकर उन्हीं के सिर को काटने के लिए देवराज इंद्र को विवश होना पड़ा। व्यवहार बहुत जटिल है, कठिन है। कभी कभी इस प्रकार का कठोर कदम भी व्यक्ति को उठाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आखिर इन सब विपत्तियों के मूल में क्या है, क्षणिक प्रमाद। देवगुरु बृहस्पति राज्यसभा में सहसा आए, उचित सत्कार अभिनंदन करते, देवगुरु अधिकृत थे सभा में बैठने में और पूज्य थे ही, अधिकृत और पूज्य व्यक्ति बिना सूचना के भी आ जाए तो सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है। लेकिन देवगुरु का जो अपमान हुआ, उस तिरस्कार के गर्व से ही दैत्यों का बल बढ़ा, गाजर मूली की तरह दैत्यों ने देवताओं को मारना काटना प्रारंभ किया। अंत में ब्रह्मा जी के अनुग्रह से विश्वरूप आचार्य तो मिले, लेकिन वे भी कपटी सिद्ध हुए। शत्रु पक्ष के पोषक सिद्ध हो गए, अंत में विश्वरूप को भी मारने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन सब संकटों के मूल में गुरु का अपमान, गुरु का तिरस्कार, क्षण भर का प्रमाद भी व्यक्ति के लिए मृत्यु का, विपत्ति का कारण बनता है। अतः जीवन में अप्रमत्तता आवश्यक है, मदांधता व्यक्ति को मार देती है। राजश्री का मद ही था जिसके वशीभूत होकर देवराज इंद्र ने राज्यसभा में देवगुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं किया। उनका सम्मान न करना ही उनका तिरस्कार सिद्ध हुआ। उस तिरस्कार के गर्भ से ही यह सब विप्लव प्राप्त हुआ। पांचवा, सोम पीठम तो यस्य शिर आसीत कपिंजलः कलबिंगकासुरा पीठ मन्नादम यत्र तित्तिरिः। विश्वरूप मूर्धा विशिष्ट थे, सोमरस का उन्होंने पान किया था, नारायण कवच, विष्णु विद्या, हरि भक्ति, शास्त्र बोध, पवित्र ब्रह्मचर्य, संयम पूर्ण जीवन, शीलोंच वृत्ति से जीविका यापन, इन सब दिव्यताओं के कारण उनके सिर का छेदन हो जाने पर भी उनके सिर जंगम पक्षी के रूप में, बैठने में कठिनाई हो तो तखत पे बैठ जाओ, प्रकट हुए। कपिंजल कलविंक तित्तिरी, कपिंजल कलविंक तित्तिरी, हिंदी में उसको क्या कहेंगे, पपीहा, गोरैया, तित्तिर का अर्थ तीतर। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर कपिंजल, पपीहा, प्यू प्यू रटने वाला पक्षी बन गया। चिड़ियों में भी, पक्षियों में भी देवांश, असुरांश, मनुष्यांश होता है। एक ही अध्याय में अध्यात्म भी है, अधिभूत भी है, अधिदैव भी है, साथ ही साथ प्राणी विज्ञान भी है, भूगोल भी है, खगोल भी है। हमारे ऋषियों ने हमको सर्वज्ञ कल्प और सर्वज्ञ बनाने के लिए इन सब ग्रंथों को उद्भाषित किया है। ये जो पक्षी होते हैं इनमें भी तारतम्य होता है। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा हो गया, जिसका मतलब पपीहा के जीवन में सोमरस की प्रधानता होती है। सोम रसात्मक चंद्रमा, रसवर्षक चंद्रमा, जिनके अनुग्रह से सोमलता की अभिव्यक्ति होती है, कायाकल्प में प्रयुक्त होती है सोमलता, चरक संहिता आदि के अनुसार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से उसके पत्ते बनते हैं, गिरते हैं। अब उसकी पहचान हो गई है और भारत में विदेशों से लाकर सोमलता दक्षिण भारत आदि में लोग लगाने लगे हैं, नहीं तो सोमयाग में पूतिका नामक वल्लरी लता से काम लेते थे। अब भारत में सोमरस सुलभ है क्योंकि सोमलता की पहचान हो गई है, प्राप्ति भी हो गई है मुस्लिम राष्ट्र से। कई बार हमारे पास दक्षिण भारत के व्यक्ति, महाराष्ट्र परंपरा के व्यक्ति आए, सोमलता उन्होंने दी भी, तो सोमरस अब भारतवर्ष में भी सुलभ है, बहुत सी दवाएं उससे बनने लगी। पपीहा के जीवन में, कपिंजल के जीवन में सोम चंद्रमा के अनुग्रह से प्राप्त लता का अंश देवांश होता है। सुरापान करने वाला गोरैया, छोटा सा पक्षी, उसके जीवन में असुरांश की प्रधानता होती है। तीतर के जीवन में मनुष्यांश होता है क्योंकि अन्न के सेवन से जो शिर पुष्ट था, जिस मुख से वे अन्न का सेवन करते थे विश्वरूप, वह सिर ही तीतर के रूप में प्रकट हो गया। इसका मतलब अभिमंत्रित विश्वरूप का अंग प्रत्यंग था, इसलिए उनके सिर भी काटे जाने पर तीन विविध स्वभाव के पक्षियों के रूप में परिणत हो गए। यह भी एक आश्चर्य हुआ। कपिंजल, कलविंक, तित्तिरी, तैत्री शाखा से लोग परिचित ही हैं। तित्तिरी में मनुष्यांश सन्निहित होता है, किसी पक्षी में देवांश, किसी में असुरांश। ऐसे ही गीता के 16वें अध्याय के आधार पर विचार करें तो वृक्ष, लता आदि में भी तीनों प्रकार की शक्तियां सन्निहित होती हैं। सात्विक कोटि, राजस कोटि, तामस कोटि, तीनों कोटियों की लताएं भी होती हैं, बलरियां होती हैं, गुल में होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तमोगुण की प्रगल्भता से अधः शरीर अधोगति की प्राप्ति होती है। रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। सत्वगुण की प्रधानता से देव शरीर की प्राप्ति होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, गीता का 17वां अध्याय, जिसका अंतःकरण सात्विक होता है उसकी प्रीति प्रवृत्ति सात्विक आहार में होती है, जिसका अंतःकरण राजस होता है उसकी प्रीति प्रवृत्ति राजस आहार में होती है, जिसका अंतःकरण तामस होता है उसकी प्रीति प्रवृत्ति तामस आहार में होती है। शेष माइंड का इंडेक्स कहते ना, इसी प्रकार व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति से उसके अंतःकरण के स्तर का पता लगता है। तो पक्षियों में भी किसी में देवांश, किसी में असुरांश, किसी में मनुष्यांश उद्दीप्त होता है। चकोर चिंगारी पाता है, चकोर का भोजन क्या है, उसे मीठा लगता अंगार बहुत ऊंची बात है। उसके जीवन में अग्नि के प्रति राग है, और चंद्रमा के प्रति भी राग है, तो पक्षियों की प्रवृत्ति भी तरह तरह की होती है, उनकी प्रजातियों में भी अवांतर भेद होता है। अग्नि का सेवन करे और एक टक चंद्रमा को निहारता रहे, यह हमारा अद्भुत विज्ञान है, प्राणी विज्ञान। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, उपनिषदों का कहना है या जो सृष्टि बनी है अग्नि और सोम दोनों का ये संघात से संवेद स्वरूप है दोनों का जगत, अग्नि और सोम। गीता के 15वें अध्याय के आधार पर अग्नि में भोक्तृत्व है, सोम में भोग्यत्व है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जाठरानल होकर भगवान अन्न को पचाते हैं, भोक्तृत्व वहनी निष्ठ है। और सोमो भूत्वा रसात्मक है, रसात्मक सोम होकर भोज्य पदार्थ के रूप में भगवान अभिव्यक्त होते हैं। अब अंगार का भोजन और चंद्रमा से प्रेम, इसका मतलब सृष्टि के रहस्य को बताने वाला चकोर होता है। तो एक एक पक्षी आदि की प्रवृत्ति निवृत्ति का अध्ययन करें, देवांश मनुष्यांश असुरांश सत्व की रजोगुण की तमोगुण की प्रगल्भता दिखाई पड़ती है। कर्म विपाक के अनुसार पक्षी व्यक्ति होता है, कीट पतंग होता है, स्थावर प्राणी होता है, भूत प्रेत इत्यादि होता है, लेकिन पक्षियों में भी एक जैसी सबकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह सिद्ध किया। अब बहुत बड़ा विज्ञान है, विश्व रूप का जो शरीर मिला था किसी जीव को, वो जीव तो एक ही था, उसके सिर तीन थे, लेकिन तीन प्रकार के पक्षी बन गए, एक जीव से तीन जीव निकल आया। क्या अब एक एक एक श्लोक में अथाह ज्ञान विज्ञान है, जितना लूट सके पा सके पाता रहे, अब एक जीव के तीन जीव हो गए। क्या एक जीवात्मा जिसको विश्व रूप शरीर प्राप्त हुआ था, उसके तीन सिर थे, तीन सिर के काटे जाने पर वो जीव का क्या हुआ, ये तो रहने दीजिए, तीन सिर तीन जीव बन गए, तीनों के तीनों पक्षी बने, एक कपिंजल बने, एक कलविंक बने, एक तित्तिरी बने, एक पपीहा बन गए, एक गोरैया बन गए और एक तीतर बन गए। एक जीव से तीन जीव निकल आए, एक जीव तीन जीव कैसे बन गया, इसका अर्थ क्या निकलता है, जितने प्रकार का हम आहार करते हैं उतने प्रकार के हम हो जाते हैं। आहार के अनुरूप ही तो मन बनता है ना, अन्नमय मन है, आपोमय प्राण है, तेजोमयी वाक है, छांदोग्य उपनिषद। तीन प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन करते थे, वो भी तीनों विलक्षण, एक मानवोचित, एक देवताओं के लिए उचित, एक असुरों के लिए उचित। तो उनके मन के तीन भेद थे, उनके मन में देवांश भी था, मनुष्यांश भी था, असुरांश भी था। तो मन ने ही क्या किया, एक जीव विश्वरूप जीव से अधिष्ठित होकर तीन शरीर सिर के माध्यम से तीन रूपों में जन्म ले लिया तत्काल। अयोनिज पपीहा जो बन गया, गोरैया जो बन गया, तीतर जो बन गया, सर्प माता पिता के संश्लेष के बिना ही ये तीनों प्रकार के पक्षी उत्पन्न हो गए। तो उत्पत्ति का प्रकार भी आ गया एक ही श्लोक में। एक जीव हजारों जीवों के रूप में प्रकट हो सकता है, यह सिद्धांत भी आ गया। और पक्षियों के प्रकार इन सब का भी बोध हो गया। और सिर भी जीव बन गया। बड़ी विचित्र बात, तीन प्रकार के पक्षी कौन बन गए? तीन सिर। इसका अर्थ है कि मंत्र के द्वारा अंग प्रत्यंग जब अभिमंत्रित होते हैं, व्यक्ति अंगन्यास करता है, करन्यास करता है, भूशुद्धि करता है, भूत शुद्धि करता है, तब क्या होता है? उसका प्रत्येक अंग चेतन से अधिष्ठित होने के कारण मंत्र के योग से जीव होता है। प्रत्येक अंग, तीन सिर का यहाँ उल्लेख किया गया, तीनों सिर तीन प्रकार के पक्षी बन गए, चिड़िया बन गए। इसका मतलब नारायण कवच का जो जीवन में आलंबन लिया था, एक तो उदाहरण दिया गया मरुस्थल में एक योगी ने नारायण कवच का आलंबन लिया, योग बल से शरीर छोड़ा, वो जहाँ शव था, किसी ने दाह संस्कार इत्यादि नहीं किया, किसी ने अस्थि का विसर्जन नहीं किया, उसके ऊपर से वायुयान से दिव्यान से गंधर्वराज चित्ररथ जा रहे थे, पत्नियों के सहित उस सब भूत शरीर ने उनको आकृष्ट करके औंधा कर दिया। तब जाकर उनको पता चला कि यह उस अस्थि का, नारायण का वश से अभिमंत्रित अस्थि का चमत्कार है। तो उस अस्थि ने क्या किया? अपने दिव्य संस्कार का मार्ग प्रशस्त कर लिया। ना उसने खींचा होता किसको, चित्ररथ के यान को, न उसके सरस्वती नदी में प्रवाहित होने का पथ प्रशस्त होता। इससे कितनी आस्था होती है, अर्गला कील कवच अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूत शुद्धि आदि के प्रति। यह तंत्र विद्या, एक तांत्रिक हो, तांत्रिकों के कई भेद होते हैं, सात्विक राजस तामस, यहाँ पर एक ही तांत्रिक विश्व रूप के तीन प्रभेद हो गए। तीन सिर के कारण, तीन प्रकार के भोजन के कारण, देवोचित भोजन, मानवोचित भोजन, असुरोचित भोजन के कारण, तो अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूत शुद्धि, नारायण कवच वैष्णवी विद्या के कारण उनका प्रत्येक अंग क्या था? जीवमय था, जीवमय। मांत्रिक जीव का वर्णन किया है किन्होंने? भामतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने। हमने मांत्रिक जीवों का दर्शन भी किया है बचपन में। हम तांत्रिक नहीं हैं, हमने कभी कोई तंत्र की साधना नहीं की है। भगवती अन्नपूर्णा की उपासना की तो ज्ञान वैराग्य के लिए, धन के लिए नहीं, लेकिन हमारा पाला तांत्रिकों से परा है। मांत्रिक सर्प भी होते हैं, मांत्रिक जीव भी होते हैं। तो यहाँ पर पूरा शरीर जब अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि भूत शुद्धि के द्वारा अभिमंत्रित रहता है, तो रक्त की एक एक बूंद में, सप्त धातुओं में, अंग प्रत्यंग में, सर्वत्र जीव रूप से, प्राणी रूप से व्यक्त होने की क्षमता रहती है। यह मंत्र का प्रभाव भी एक ही श्लोक के माध्यम से प्रकारांतर से प्रकट कर दिया गया। अब कहेंगे कि टीकाओं में यह सब चीजें क्यों नहीं लिखी, कभी टीका पूरी होती क्या? इतना विस्तृत श्रीमद् भागवत अर्थ करते चले, जहाँ कुछ व्याख्या की जरूरत पड़ी व्याख्या कर दी। अब एक एक बात को खोल के रखते शरीर का कुछ पता नहीं। 25 साल में यहाँ चातुर्मास में प्रवचन में हम छठे स्कंद पर पहुँचे हैं, जबकि पांचवें स्कंद के 5-7 अध्याय को छोड़ दिया था, भूगोल ककुल वाला संक्षेप में कह दिया था। अब अगर वो इसी ढंग से श्रीधर स्वामी व्याख्या करते तो इतना मोटा तो ग्रंथ ही होता, तब तक शरीर रहता न रहता। इसीलिए व्याख्याकार का दायित्व होता है कि प्रवचन के माध्यम से जितना रस रहस्य भगवत कृपा से व्यक्त हो सके व्यक्त करे। टीकाकार तो दृष्टिकोण देते हैं, अन्वय अर्थ कर देते हैं, उनसे इतनी अपेक्षा रखनी चाहिए। विस्तार पूर्वक टीका करेंगे, टीका पूर्ण हो या ना पूर्ण हो। अवान्तर विषय को कम छूते हैं, मुख्य विषय को ज़्यादा छूते हैं। सोमपीठम तो यिर आसीत कपिंजल कलविंक सुरापीठ मन्नादम यत्सरी। पांचवा श्लोक। ब्रह्म हत्या मंजलिना जग्राह यदपीश्वर। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। संवत्सरांत दधघम भूतानां स विशुद्धये। अब देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, ब्रह्म हत्या तो लग गई। एक ब्राह्मण, फिर ब्रह्मचारी, फिर त्यागी, तपस्वी, संयमी, फिर मूर्धाभिषिक्त आचार्य के पद पर, पुरोहित के पद पर, गुरु के पद पर प्रतिष्ठित, उनकी हत्या करनी पड़ी तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या मंजलिना जग्राह। हाथ जोड़कर ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर लिया, आओ देवी आ जाओ। लेकिन आगे क्या लिखा है, यद्यपिश्वर। पाठांतर में यदधीश्वर, यदधीश्वर, ईश्वर देवराज इंद्र शतक्रत होते हैं, दिव्यदर्शी होते हैं, ब्रह्म हत्या को टालने नष्ट करने में तत्काल समर्थ होने पर भी, बांटने में समर्थ होने पर भी उन्होंने अंजलिना जग्राह हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर ली। यह दिखाने के लिए कि परिस्थितिवश ब्रह्म हत्या भी करनी पड़ी, भूल से नहीं, भूल पूर्वक नहीं। जानते थे कि ये ब्राह्मण हैं, विश्वरूप हैं, कुलशील का परिचय भी था, विधिवत उनको पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित भी किया था, अनुगमन भी करते थे, उनसे नारायण कवच। बैठिए, उनसे नारायण कवच की दीक्षा भी ली थी, इनकी मंत्रणा को स्वीकार कर असुरों के खेमे से अपनी संपत्ति को बचा भी ली थी। इतना सब कुछ होने पर भी अंजन कहा आँख जय फूटे, उस गुरु से क्या लेना देना जो असुरों का भी पोषक हो, अराजक तत्वों का पोषक हो, आतंकवादियों का पोषक हो। तो देव पक्ष के कल्याण की भावना से उन्होंने यद्यपि विश्वरूप को मारा, समर्थ होने के कारण ब्रह्म हत्या को टाल सकते थे, अन्यथा कर सकते थे। तत्काल वे राजा होने के कारण जहाँ चाहते वहाँ बांट सकते थे, लेकिन अंजलिना जग्राह नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर ब्रह्म हत्या को उन्होंने स्वीकार की। संवत्सरान्ते तदघम भूतानां स विशुद्धये। भूम्यं भूद्रुमयो सिद्ध व्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः। एक वर्ष तक ब्रह्म हत्या से छूटने का कोई उपाय नहीं किया समर्थ होने पर भी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसका वारण करना चाहिए, देवताओं के सम्मुख अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को चार हिस्सों में बांट दिया। किनको किनको दिया? पृथ्वी को ब्रह्म हत्या दे दी, राजा ठहरे, त्रिभुवन के पति ठहरे। राजा का प्रजा पर अधिकार होता है, तो त्रिभुवन पति होने के कारण पृथ्वी को कुछ वरदान भी दिया और ब्रह्म हत्या भी दे दी। जैसे एक चांटा लगाकर किसी को एक मिठाई दे दें, राजी करके, प्रसन्न करके, तुम्हें मैं ब्रह्म हत्या सौंपने जा रहा हूँ, पूरा ब्रह्म हत्या का अंश नहीं, संपूर्ण अंश नहीं, कुछ अंश पृथ्वी को दे दी। पंचभूतों में एक पृथ्वी है, ब्रह्म हत्या का कुछ अंश जल को दे दिया, पंचभूतों में जल भी है। अब स्थावर प्राणी वृक्ष को दे कुछ अंश ब्रह्म हत्या का दे दिया, और मातृशक्ति देवियों को ब्रह्म हत्या का कुछ अंश दे दिया। आज भी चारों में ब्रह्म हत्या का वो अंश परिलक्षित है, उसकी पहचान होनी चाहिए। पृथ्वी में ब्रह्म हत्या किस रूप से है, और ब्रह्म हत्या पृथ्वी ने स्वीकार की तो वरदान उसे क्या प्राप्त हुआ? पृथ्वी में वरदान भी परिलक्षित है, ब्रह्म हत्या भी परिलक्षित है। जल को जो वरदान दिया वह भी जल में परिलक्षित है, ब्रह्म हत्या दे दी वह भी जल में परिलक्षित। वृक्ष को जो वरदान दिया वह भी वृक्ष में परिलक्षित है, ब्रह्म हत्या दी वह भी वृक्ष में परिलक्षित। स्त्रियों को वरदान दिया वह भी स्त्रियों में परिलक्षित है, और ब्रह्म हत्या दी वह भी स्त्रियों में परिलक्षित। भूमिस्तुरीयम जग्राहस खात पूरवणेन वै ईरिणम ब्रह्म हत्याया रूपम भूमौ प्रदृश्यते तुरीयम छेद विरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमा तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदृश्यते। सस्वत काम वरेण स्तुरीयम जगृहु स्त्रियः रजोरूपेण या स्वंभो मासी मासी प्रदृश्यते। अब चारों में वरदान किस रूप से संभवत है और ब्रह्म हत्या किस रूप से सन्निहित है, भगवान सुखदेव उसका वर्णन करते हैं। पृथ्वी ने कहा कि कुछ पारितोषिक भी तो चाहिए, क्या केवल ब्रह्म हत्या ही दोगे? ब्रह्म हत्या ले लो एक अंश, वरदान क्या दिया जी? जहाँ कहीं गड्ढा होगा समय पर अपने आप भर जाएगा, तो वरदान आदमी चरितार्थ है। पृथ्वी में जो ऊसर काम सा ना बंजर ऊसर, वो ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी में ब्रह्म हत्या भी परिलक्षित है और वरदान भी परिलक्षित। तब पृथ्वी ने वरदान पाकर कहा ठीक है, 1/4 ब्रह्म हत्या मुझे लगे। वही ब्रह्म हत्या कहीं कहीं ऊसर भूमि के रूप में परिलक्षित है। अब ब्रह्म हत्या को आजकल के लोग विकसित कर रहे हैं, इक्विलिप्टिस लगाकर, जहाँ इक्विलिप्टिस लगाते हैं ना सफेदा का पौधा, वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। आधुनिक खाद, विदेशी खाद डाल करके बंजर भूमि बना रहे, इंद्र ने तो सीमित ब्रह्म हत्या दी थी इंग्लैंड अमेरिका के द्वारा पृथ्वी की ब्रह्म हत्या बढ़ती जा रही है, जमीन को ऊसर बनाने के प्रकल्प बढ़ते जा रहे हैं या नहीं? होना तो यह चाहिए कि ऊसर को भी उर्वर बना दो, लेकिन उर्वर को भी ऊसर बनाने के प्रकल्प बढ़ते जा रहे हैं। गड्ढा अपने आप भर जाए ये तो ठीक ही है, अब देखते ही है ना, खुदाई से मंदिर आदि के चिन्ह मिलते हैं द्वारका आदि में, राम जन्मभूमि में, वो क्या है, कभी टीला गड्ढा बन जाए, कभी गड्ढा टीला बन जाए, भूमि में भरण का काम वरदान के स्वरूप होता रहता है। वृक्षों ने दे लिया, ठीक है, आप राजाधिराज हैं, आप कष्ट से मुक्त रहें, कुछ हम समी ब्रह्मत्या का स्वीकार करते हैं, तो वरदान भी मिल गया उनको, कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा, वहाँ से फिर अंकुर निकल आते हैं, फिर डाला डाली उगाती है, बहुत से ऐसे वृक्ष हैं यानी काट देंगे वहाँ से शाखा प्रशाखा, सहजन का जो पौध होता है मुनिगा, सहजन उड़िया में क्या बोलते हैं, मुनिगा सहजन है सजना, हाँ देखिए काट देते हैं फिर नई शाखा आ जाती है, उसमें फिर क्या लग जाते हैं, फलियाँ लग जाती हैं, छेदन से अमरूद आदि में भी होता है, ऐसे बहुत से हैं वृक्ष, शाखा प्रशाखा काट देते हैं फिर उगाते हैं, ये वरदान भी है। और जो गोंद है ना, गोंद निश्चंद जिसको कहते हैं, गोंद निश्चंद निर्यास, निर्यास जिसको कहते हैं, निर्यास को हिंदी में गोंद कहते हैं, ये ब्रह्म हत्या है। आजकल तो विटामिन समझकर गोंद का उपयोग करते, उत्तर प्रदेश में बहुत गोंद का उपयोग करते हैं, क्या चना आदि में मिला करके गोंद का, लेकिन नहीं, निर्यास जो है ब्रह्म हत्या है, गोंद का सेवन नहीं करना चाहिए, गोंद खाने के लिए नहीं। वृक्षों ने ले लिया जी, अब रह गई देवियां स्त्रियां, हम तो संकेत में बोलेंगे, काम शास्त्र का कुछ अंश है, शश्वत कामावरेण तुरियम जगृह स्त्रिय है, विषय भोग की क्षमता बनी रहे दीर्घकाल तक, संगम की क्षमता दीर्घकाल तक बनी रहे, तृप्ति न हो, इसको उन्होंने वरदान समझा, इंद्र ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। एक अंश ब्रह्म हत्या का देवियों को प्राप्त हुआ, प्रायः 10 वर्ष से लेकर 50 या 52 वर्ष की आयु तक रजस्वला होती हैं देवियाँ, वो जो रजो धर्म है वो ब्रह्म हत्या है, उस समय उनकी अपवित्रता मानी जाती है, वो एकांत में रहती हैं, अन्न जल आदि का पृथक से स्पर्श नहीं करती, उनको अन्न जल उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, स्नान इत्यादि नहीं करती, वो उनमें ब्रह्म हत्या का अंश है जो प्रतिमास व्यक्त होता है। अब रह गए जल देवता, समय भी हो गए, कुछ हमको वरदान दो भाई, तो ब्रह्म हत्या लेने के लिए हम तैयार हैं, एक कम समय भी दे दो, खर्च करते रहने पर भी उसमें वृद्धि हो जाती है, बोरिंग आदि हो ना तो जल खींचिए फिर नीचे से आ जाए, जिनका स्रोत नीचे से है तो जल को यह वरदान है, ले लो फिर आ जाए, ले लो फिर आ जाए। निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ोतरी होती ही रहेगी, यह वरदान दिया, जल प्रमृत हो गए अधिदैव दृष्टि से है, लेकिन ब्रह्म हत्या उनमें क्या है, फेन बुदबुद आदि, फेनिल बुदबुद से आचमन नहीं करना चाहिए, फेनिल जल आदि से आचमन नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या है। मनुष्य से हटा करके जल ग्रहण किया करते हैं काई, ये सब ब्रह्म हत्या है, फेन बुदबुद काई के जल को ब्रह्म हत्या प्राप्त है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव।